the wind blow me gone. Let me rest upon your moon. I just I'll end up sleeping, raided in my doom. Prachtig nummer van de Four Non Blondes. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Spaceman. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. We gaan een uur lang je oren geweldig verwennen, vertroetelen. Ja, en dat is geen overdrijving hoor, want we hebben echt geweldige muziek meegenomen naar de studio. Dus het komt helemaal goed. Je komt echt tot je recht vanavond. Ook een hele leuke afwisseling van verschillende genres. Dus blijf luisteren tot in ieder geval middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show niet alleen mooie muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Jeroen van Gent ging de straat op en stelde u een aantal mooie vragen. Zoals welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wie u bent? Dat is een mooie gewetensvraag. En ik ben ook, net zoals jij, of u, geïnteresseerd in de antwoorden van de mensen op straat. Wat heeft Jeroen hen kunnen ontfutselen? Je hoort het straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de eendagsvlieg. En 1 op de 3 gemeenten wil een flexring. Wat is dat nu weer? Nou ja, we gaan het allemaal bij u brengen hoor. Zometeen hier allemaal in de show. Dus blijf lekker luisteren naar De Late Avond. Dan komt het allemaal vanzelf naar je toe. So right.

De Captain en Tenille hoorde je zojuist hier in de show. Met You Need a Woman Tonight. En Fatal Hesitation. Nou, best wel terughoudend zou je kunnen zeggen. Dit prachtige nummer van Chris de Burgh. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Het leven lijkt zo zijn gangetje te gaan. Maar toch, soms zijn er zaken die een leven maken tot wat het is. Een aanleiding met zekere gevolgen. Welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wie u bent? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk zoals altijd de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wie u nu bent? Ja, alles bij elkaar. Van heel je, vanaf dat je begint tot wat je nu geworden bent. Ja, alle belevenissen en die spelen mee. Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo eenduidig één makkelijk antwoord op eigenlijk. Kan van alles zijn, hè, als je terugkijkt. Ja, ik zou het niet weten. Nee, dat is echt... Dat is wel een hele diepe vraag. Eigenlijk wel. Maar als je goed nadenkt, dan valt het wel mee. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Ja. Is er überhaupt een gebeurtenis waarvan u zegt... ja, dat was wel een mijlpaal, zeg maar. Een markering, een belangrijk iets. Nou, ooit mijn bruiloft en de geboorte van mijn dochter. Ah. Dat zijn wel twee hele belangrijke gebeurtenissen. Juist, start ernaast natuurlijk. Ja, precies. Het is radio. Ja. Nou ja, ja. Dat is er dus een. Dat is er zeker één. Die telt mee. Ja, zeker. Jeetje, nou geen idee. Dat zal wel iets van mijn vader en moeder zijn, denk ik. Van die vader en moeder, bedoelt u? Nou, die hebben we wel gemaakt zoals ik nu ben, denk ik. Ah, nou, dat is toch gelijk een antwoord? Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Ja. Ja, goede opvoeding. Ja. Ja. Dat is een hele goede vraag. If any. Ik denk dat het niet echt eentje is. Nee. Niet echt één gebeurtenis. Nee, niet echt één gebeurtenis. Ik denk dat het meerdere gebeurtenissen zijn dat mijzelf heeft gemaakt, zeg maar. Oh, ik denk, ik werk in de zorg. En ik denk dat ik door de verhalen van die oude mensen... wel alles meer aan het relativeren ben, zeg maar. Ja. Ja, maar dat heeft u wellicht ook wel een soort van ander mens gemaakt, toch dan? Zeker. Van een gewone man word je opeens een vader. Dat is zeker een mooie gebeurtenis. Ja. Hoe voelt dat? Ja, geweldig, nog steeds. Het is al 8 jaar één groot feest. Oké. Echt? Wel een grote verandering. Wow. Nee? Nou, de geboorte van de kinderen dan. Juist, bijvoorbeeld. Ja. Hoe komt u erop? Nee, maar goed. Nee, maar dat is gewoon zo. Natuurlijk. Ja, dat is een belangrijke gebeurtenis in je leven. Ja. Ja. Ja. En dat verandert je ook, in positieve zin, neem ik aan. Ja, zeker, ja. Afstuderen is belangrijk. Of bepaalde dingen die je meemaakt met teamsport bijvoorbeeld. Kampioenschappen. Wat voor sport is dat? Hockey natuurlijk. Hockey. Als een Nederlander speel je natuurlijk hockey. Op goed niveau? Nee, ja, vroeger wel, tegenwoordig als vriendenteam. Oké. Okay. Maar dat is wel belangrijk, hè? Als je dan bijvoorbeeld wint of wat ook, een beker. Nou ja, winnen, verliezen is altijd. Maakt niet uit, altijd alles leuk. Verliezen is ook goed? Ja, als je verliest, dan leer je iets van de tegenstander. Ja. Noem dus wat dingetjes waarvan je zegt van... hé, dat heb ik echt voor mijn vader en moeder. Dat is wel leuk, toch? Ja. Nou, we zijn echte familiemensen. En wees lief voor elkaar en respecteer elkaar. Nou ja, studeren gaat goed. Ik ga nu weer verder. Ik ga weer naar Utrecht volgend jaar voor de master. Dus er komen allemaal nieuwe dingen aan. Wat is het voor studie? Innovation Science. Okay, is dat alle moderne techniek of zo? Ja, moderne techniek en dan gefocust op de life science, medicijnenindustrie of kweekvlees. Het kan zo breed zijn als wilt. En luister naar elkaar. En dat heb ik ook weer doorgegeven aan mijn kinderen. Kijk. Blijf praten, blijf luisteren. Nou, dan hou je het langste vol, denk ik. Er is nogal een gepolariseerde aan de gang, maar echt blijven praten. Ja, altijd. Juist. Altijd. Goeie. Ja, ja hè? Ik denk dat het overlijden van mijn opa, denk ik, wel heel belangrijk is geweest. Dat familie erg belangrijk is om je eigen gezondheid op peil te houden. Dus ja. Dat. Hey, dat betekent dat je goed overweg komt met je opa. Ja, heel erg. Ja. Ja. En daardoor ben ik ook heel veel dichterbij gegroeid naar mijn oma. En ook, ik vind het heel belangrijk om de aandacht te besteden aan haar, aangezien ze nu natuurlijk alleen is. Nou, ze heeft wel veel te doen, maar... Goh. Dus dat, ja. Ja, en dan gewoon dat je van de kleine dingetjes geniet en je zegeningen tel, zeg maar, die je hebt. Zeg maar. Voor jezelf dan? Ja. En als ik kijk naar die ouderen, dan is dat misschien, zijn er misschien allerlei wijsheden uit die levens? Ja, precies, ja. Ja, gewoon hun verhaal, zeg maar, hun verleden. En denk ik van dat maak je wel meer bewust. Ja. Dat is wel bijzonder, ja, van de hele andere generatie. Kan je iets noemen van die opa, wat je bij is gebleven, in levensles of zo? Hij kwam altijd gewoon kijken naar mijn voetbalwedstrijden en zo. En hij gaf mij training, probeerde allemaal tips te geven. En ik herkende dat heel erg nadat hij overlijden. Ik vond dat heel fijn, dat had ik natuurlijk niet meer. En ik denk dat ik dat aan mijn familieleden ook wil geven, zeg maar. Oké, je hebt het echt goed onthouden. Ja. Geboorte van mijn dochter. Ja. Dat is bijna 50 jaar geleden. Ja, maar toch? Is, ja. Tuurlijk. Dat bijzonder. En ja, dat is alle hoogtepunten natuurlijk. Van trouwen tot ook niet zo leuke dingen natuurlijk. Maar ja. Alles bij elkaar maakt wat je nu geworden bent dan. Optelsom. Ja. Ja. En wat is uw rapportcijfer daarover tot nu toe? Oh nee, even prima. Een... Helemaal ja. Prima. Ja, ja, wel een 8 of een 9. Kijk. Ja, ja, geen punt. Hartstikke goed. Ja. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando um gato pra vestir seu tamborim. Naquela tarde, já bem tarde, comentava: lá vai um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o bumbo que ele via. Gastou seu bolso, mas sambou desesperado. Comeu confete, serpentina e a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira, pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sans espoir et sans regret.

Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Dance, dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Sammy Davis Jr. Prachtig, hè? Mr. Bojangles. En Nick en Simon hoorden ervoor met Gek van Geluk. Mooi, hè? Op zo'n avond als deze. En zo'n mooi fluiten moet je ook maar kunnen. In een ogenblik gaan we het hebben over... Ja, de gemeente, 1 op de 3 gemeenten willen eigenlijk een flexring. Althans, dat vindt gemeenten.nl. En wat is dan wel een flexring? En wat moet je ermee? En wat heb je eraan? Je hoort het zo meteen hier in de show. Over een paar minuten al. Na bijvoorbeeld Hurts van Devotion. Inside the heart of every man, there is a lust you understand, and I'm just the same. When all the love has gone away and passion stares me in the face, could I walk away? Here's hoping that you will. When I'm asleep, forgive these words I'm yet to speak. I feel so ashamed, but right now you seem so far away. So much confusion clouds my way, and I don't know which path to take. Here's hoping that you can hear. Op de 3 gemeenten wil een flexring. En wat een flexring is, dat ga ik vragen aan Tino Meijn. Hij is directeur van gemeenten.nl en in de uitzending. Tino, welkom. Ja, fijn om hier weer in de uitzending te mogen zijn. Ja, over een mooi onderwerp. Ja, nou, vertel over dat onderwerp. Wat is een flexring? Het gaat over woningbouw, hè? En flexring is een flexibele ring rondom steden of dorpen waar mensen tijdelijk kunnen wonen. Dus het zijn niet tijdelijke woningen, maar het zijn plekken, wel permanente plekken, waar mensen tijdelijk kunnen wonen. En wat is het voordeel daarvan dan? Nou, ik kan net zeggen, waarom is dat nou zo belangrijk? Wat je ziet, kijk, we hebben een enorm tekort aan woningen. Dat zal iedereen mee eens zijn. Ja. Iets van 300.000 woningen komen tekort op dit moment. Maar een deel van de oplossing zit dat er veel woningen worden op dit moment vrijgehouden door mensen die eventjes ergens op een andere plek moeten of willen wonen. En dat is niet altijd problematisch, maar dat is bijvoorbeeld als er een flatgebouw wordt gerenoveerd en dat gebeurt zo grondig dat mensen even weg moeten. Nou, dat zijn allemaal. Die moeten dan tijdelijk ergens wonen. Maar voordat het zover is, worden er op allerlei plekken worden al woningen vastgehouden. Waar dan niemand anders kan wonen. Mm-hmm. Dus je hebt ook mensen, weet je, nou, die bijvoorbeeld die het thuis wat moeilijk hebben. Of die gaan scheiden. Die moeten wel een hele even op een plek voordat ze weer de gewone, tussen aanhalingstekens, woningmarkt opkomen. Ja, en die staan eigenlijk te lang leeg. Ja, daarvoor worden dus zoveel woningen leeggehouden. Dat je zegt, ja, maar dat is toch ook onzin. Omdat hier over een half jaar iemand misschien komt, houden dit de hele tijd leeg. En op zich is dat niet erg, maar dit is wel hoe de regels werken, hoe de woningmarkt werkt. Ja. En wat ze nu zeggen is, doe dan een soort flexibele ring rondom woningen. Eigenlijk waar mensen flexibel in en uit kunnen stromen. Maar daar heb je er ook grond voor nodig. En is die grond er dan wel om te bouwen? Die grond is er. En wat natuurlijk iedereen ziet is, ja, het ligt dan weer aan vergunningen en kan het wel en aan materialen en zo. Dus alle bezwaren kennen we. Maar je kunt ook zeggen, nou, daar gaan we allemaal op wachten. Maar wat het in de praktijk vaak is je moet initiatief tonen. Je moet het ook gaan doen en je moet pilots gaan beginnen. En dat is wat ze hier gaan doen. En dan zie je vanzelf, gaat dat wel lopen. Maar dat moet nog wel even gerealiseerd worden. Je bouwt niet een woning in een jaar, want de voorbereiding alleen kost al jaren. Nou, de woning zelf die zet je met een dag neer tegenwoordig. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Als je in de fabrieken gaat kijken, die rollen achter elkaar van de lopende band. Het hangt letterlijk vaak om vergunningen, plekken, mag het? Want het kan dus allemaal. Alleen waar vaak naar gekeken wordt is van, dan willen we een plek hebben en dan moeten er mensen komen wonen. En dan moeten de villa's komen. Of er moeten. Zeg, vergeet even dat stukje. Zorg nou even voor de mensen die gewoon tijdelijk even op de verkeerde plek zitten en die nu gebruik maken of in de toekomst gebruik gaan maken van een plek die we nu al vasthouden. Mm-hmm. Helemaal niet nodig. Op het fysieke domein werken andere type mensen dan op het sociaal domein. Dat moet elkaar ook een beetje vinden. Yeah. Dat lukt meestal wel als je dat echt een programma tussen zet, mm-hmm. Zoals dit. Dus als je met dit initiatief aan de slag gaat, zul je zien dat ze elkaar goed vinden. Maar als je gewoon zegt, ga samenwerken, ja, dan gaat niemand dat zomaar doen. Nee, maar als we elkaar goed vinden, wanneer zouden de eerste woningen dan kunnen staan? Och, bij wijze van spreken morgen. Ja. Ze zijn in één dag. Maar ja, er moet er nog wel het een en ander gebeuren natuurlijk als ze uit de fabriek gekomen zijn. Ja, moet de waterleiding nog aangelegd worden en het riool en zo. Dat is het. Maar als het wat prioriteit heeft, gaat dat vrij snel. Dat is echt een kwestie van weken, hooguit maanden. Ja. Het gaat veel meer om dat. Bottomline is het, is er de wil om mensen te helpen of is die er niet? Ja. En als die wil er echt is, dan lukt het. Ja, en dat kan je niet in een receptje vatten. Dat moeten mensen gewoon zelf doen. Ja, en ik vind dat als groot voordeel. Kijk, als je ergens wat wil gaan doen, in bestaande buurten bijvoorbeeld, meer gaan bouwen, dan heb je van 70% van de mensen heb je daar toestemming voor nodig. Ja, ja. Dus als je op 69% zit, dan kan dat al niet. Nou, dat is een beetje raar, maar ja, ik snap het wel. En als je aan die randen zit, dan heb je daar allemaal niet mee te maken. Dus daarom kan dit ook sneller, kan dit beter. Kun je echt zorgen voor mensen. Ook nog een aspect om dat bij de hand te houden in ieder geval. Als mensen daar meer over willen weten, een website? We hebben een website, gemeentenl.nl. Ja. En er staan onderzoeksresultaten. Maar als mensen het hele onderzoek willen hebben, wees van harte welkom. Maar laten we even afwachten wat de gemeenten ermee gaan doen. En of ze met elkaar gaan samenwerken. Want dat is toch wel het grote hangijzer in dit geheel, denk ik zo. Dat heb ik in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Tino Meijn, directeur van gemeentenl. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle plannen die je maakt. Tot middernacht, de late avond. search for a sign. Oh, I keep running into the night, but I'm still lost without you. Too many lovers, too many nights, facing the window that keeps me alive. Robin Gibb, Like a Fool. Een van zijn laatste nummers, zou je kunnen zeggen. En dat bracht ook een einde aan de show. Een einde aan de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond is er weer een late avond. Maandagavond, ja. Weer een late avond met Norbert Ketting. Hij gaat dan zijn best weer doen. En ik hoop persoonlijk ook dat u dan weer luistert. Ik wens u een mooie nacht. Voor zo meteen wel trusten. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik u een hele goede wacht.